منظرین، اور نہیں سے وہ بولت دیے ہوئے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں فرعون کو پکڑا نہ آسمان رویا نہ زمین. وہ سمجھو اس کے دو مطلب ہیں، ایک بقا حقیقت پر معبود ہے، اور حضرات نے یہ لیا اکثر مفسرین نے، اور اس کی دلیل وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ لسماء بابان، آسمان کے دو دروازے ہیں ایمان والے بندے کے لیے. آسمان میں کتنے دروازے ہیں؟ دو. ایک دروازہ وہ ہے جس دروازے سے اس کی نیکیاں اوپر جاتی ہیں. او بزرگ رہیے یا سادھو، جس کی نیک عمل اوپر جاتی ہے. ایک عمل اوپر جاتی ہے یا یوں جاتی ہے؟ الیہ یصعدن، اوپر جاتے ہیں کہ نیچے جاتے ہیں؟ یہ کوئی ایمان کو عرض اعمال والا کہتے ہیں نیچے جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں الیہ یصعدن کلیم، ادھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. حدیث ترمذی کی کہتی ہے دو دروازے، ایک وہ دروازہ ہے آسمان کا، نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، اور آپ کا یہ پڑھنا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے آسمان کا وہ دروازہ، آپ کو دعائیں دے رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ اوپر سے اس کا رزق نیچے آتا ہے، رزق والا دروازہ، ایک عمل صالح والا دروازہ. حدیث میں آتا ہے جب مومن مرتا ہے نا، عمل صالح اوپر چڑھنا بند ہو جاتا ہے، رزق نیچے اترنا بند ہو جاتا ہے. تو آسمان کے دونوں دروازے روتے ہیں. بزرگوں، اور کافر کی تو اوپر پوچھی جاتی نہیں، اس لیے اور نیچے بھی زمین کی جان چھوٹ جاتی ہے پلیز منحوس وجود سے گزرے کرے تو. اس لیے فرمایا ما بکت علی مصطفیٰ، فرعونیوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان کے دروازے نہ زمین کے. ایک ایک کیا دوسرا معنی مجازی ہے، اور میرا خیال ہے بھی دوسرا معنی کہاں پر، یہ کنایا ہے عدم مبالات سے. کیا مطلب ہے؟ کس دن پرواہ ہی کوئی نہیں، کس دن ارمان ہی نہیں لگا. اور کوئی مرے یار کوئی تو رونے والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو مرے ان کا ارمان ہی کسی کو نہیں لگا، معمولی باقی آتا ہے، کوئی عام واقعہ ہی نہیں. ان کو اس طرح مارا کہ ان کا ارمان ہی کسی کو نہ لگا. یہ ماں باپ کا تھا نہیں ہے مستما بل اردو وما کانو منظرین ولقد نجینا بنی اسرائیل سمرا اتباع موسوی، البتہ تاکید نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المحین، عذاب دلیل کرنے والے سے، الصادر من فرعون جو صادر ہوتا تھا فرعون سے، انہو کانا عالیم من المترفین، انہو کانا بے شک صاحب ہو فرعون عالیم بدماش من المترفین شرارت کرنے والوں سے، شرارتیوں سے، والا قدق کرناہم البتہ تحقیق چنا ہم نے ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، علی علم علی العالمین، علی علم بوجود جاننے کے، چنا علی العالمین اوپر جہان والوں کے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں فرعون کو ہم نے دبو دیا کیونکہ وہ حد سے گزرنے والوں سے تھا، اور البتہ کافی چنا ہم نے اس کر نہ ہم، چنا ہم نے ان کو، ان کو بنی اسرائیل کو، کس کے ساتھ؟ علم بردار توحید ہونے کے اعتبار سے، توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، نبوت کا فضل ان میں جاری کیا، کتاب اللہ کی وراثت ان کے حوالے کی. اس اختیار سے مراد کیا ہے؟ نہیں، انہیں علم برداران نے توحید بنا دیا، نبیوں کا سلسلہ انہی میں جاری کیا، کتاب اللہ کی وراثت انہی میں باقی رکھی. علی علم الا علم کا معنی الا علم مني بانهم الها ومستحقون لذلك. تو بزرگو الا علم کے دو تفسیریں کی گئی. الا علم کا ایک معنی اس علم رکھنے کے باوجود یعنی ویسے ان کو نہیں یہ وراثت دی, وہ اس وراثت سنبھالنے کے قابل تھے. تو ایک تو ہوتا ہے نا ایسے دستار بندی کر دی جائے اسے دے جائے سند, میں ایسے نہیں تھی جان بوجھ کے دی کہ وہ اس کی قابلیت رکھتے تھے ایک, لیکن بعد میں اس معنی اور کیا ہے. دوسرا معنی الا علم منی بما فیہم, اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے ان کو کتاب اللہ کا وارث بھی بنایا, توحید کا داعی بھی بنایا, مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان میں کچھ کرتوت بھی ہیں, ان کرتوتوں کے جاننے کے باوجود اس وقت میں نے ان کو اس چیز کا وارث بنا دیا. علم العالمین, العالمین کا الف لام مضاف عبارت ہے مضاف الیہ کے, اصل عبارت ہے عالمی زمانہم, عالمی زمانہم اشکال کیا کیونکہ العالمین میں تجھے امت بھی ہے, حالانکہ قرآن میں ہے کہ کنتم خیرا امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. جہاں فرمایا ان کو ہم جہان والوں سے چنا, مطلب ہے اس زمانے کی بات ہے, اس دور کے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت دین کے دائی وہ تھے, فَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ شَكْوَى, اور دی ہم نے ان کو آیات, مَا فِيهِ وہ جن میں تھی بَلَاءٌ مُبِينٌ, جہاں بلا کا معنی انعام ہے جس میں انعام تھا بالکل واضح, ان کو وہ چیزیں نشانیاں دی جو واضح انعام تھا, وہ کیا تھا ان تلوا بولتے نا مولوی حضرات, یہ سارے مولوی تھے تو بولتے نا تو وہ حلوہ لگا ہوتا سامنے درخت کے, اور یہ بیچارے پلیٹوں میں بھر کے کوئی ادھر بیٹھ جاتا حلوہ کھاتے. اب حلوہ میٹھا آدمی کھائے تو مرچوں کا بھی شوق لگتا ہے, اس کے لیے پٹیر ہوتے ماشاء اللہ بٹیر. آپ کو تو فارمی مرغے ملتے ہیں, وہاں بٹیر اصلی جنگلی تھے, جنگلی بٹیر آ جاتے رو ڈار کی ڈار آ جاتی, اور مولوی پکڑتے بھونتے کھاتے, کھائیا بھی کھادیا پی دیا اللہ اللہ کی دیا. ہاں بھائی یہ کھاتے, اللہ فرماتے بڑے انعام تھے, بادل سایہ کرتے تھے, مولوی آرام کرتے تھے, آپ کی بجلی چلی جاتی ہے ان کا وہ سایہ بھی نہیں جاتا تھا, ہے ٹھنڈا بادل کا سایہ ایئر کنڈیشن میں مولوی بڑے ہیں, اور حلوے ادھر کھا کے کھو حلوے کھاتے ہیں بٹیرے کھاتے ہیں, اوپر سے سایہ سردی بنی ہوئی ہے, اور بڑا فرمایا بلا بڑا انعام تھا, بلا بڑا انعام ہے, بلا بہت بڑا انعام تھا, بڑا انعام ظاہر. انہا اولائے التفات بسوئے آل مکہ, بے شک یہ مکہ والے, البتہ کہتے ہیں درمیان میں آگے نمونہ آگے پھر مکہ والے, یہ مکہ والے ہا اولائے, یہ ہا اولائے یہ امریکہ والے, ہا اولائے یہ روس والے, ہا اولائے یہ اسلام آباد والے, انہا اولائے زمانہ بدلتا گیا اشار الہ اس کے مطابق, ہا اولائے ان میں یہ جو ہیں, یہ البتہ کہتے ہیں ان ہے یا اللہ موتتنا الاولا, نہیں ہے ہماری مگر پہلی دفعہ مرنا, موتتنا الاولا پہلی دفعہ مرنا, وما نحن بمنشرین اور نہیں ہے ہم بمنشرین زندہ کیے جائیں گے, ہم نہیں زندہ کیے جائیں گے, یا اولا ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں. اس کال حل ہو جائے گا اگر ہے زیر, نہیں تو پھر بعد میں اس کال کی تصدیق کریں گے, ٹائم بڑا کم ہے. یا اولا ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں, ثابت کے معنی میں ہے, اور مقصد ان کا یہ ہے اللہ کے نبی کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, وہ کہتے نا یہی موت مانتے ہیں اگلی زندگی نہیں مانتے. پہلے سابق والی وہ اگلی زندگی سے پہلی موت مانتے ہیں. آپ دو چیزیں فرماتے تھے, آپ نے مرنا ہے پھر اٹھنا ہے, اور دوسرے چیز کیا کہتے نہیں, پہلی مانتے ہیں اولا اور پہلی کیا موت اور دوبارہ اٹھنا وہ زندگی نہیں مانتے. یہ مطلب ہے اگر سمجھ آ گیا تو اشکال اٹھ گیا ہے. اشکال تب ہوگا کہ اولا کو ثانیہ کے مقابلے میں رکھو گے پھر الجھو گے. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ مر جاؤ گے پھر زندہ ہو گے. انہوں نے کہا پہلی مانتے ہیں جو موت ہے, دوسری نہیں مانتے جو زندگی ہے. یہ مانا ہے کتنا وہ سمجھ گئے یا نہیں, اللہ موت تو نل اولا, جہاں اولا ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں, جہاں اولا کا معنی سابق ہے وہ دوسری حیات کو جو آپ ذکر کرتے ہیں کس سے پہلے والی موت. اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو. ومان آنو اور وضاحت بھی کر دی, نہیں ہے ہم زندہ کیے ہوئے واتوبے آبائنا دلیل, ہاں وا بزر کا دلیل تو دیتی ہے فاتو کہتا ہے قیامت ہے تو پھر لا فاتو بے آبائنا, ہمیشہ مشرک الٹی دلیلیں دیتا ہے. کیسے؟ آپ کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں ابھی زندہ کر دیتا ہوں, یہ دلیل تو سب نقص وارث کرتے نا فاتو بے آبائنا, کہ آپ کا دعویٰ کر آپ یہ دعویٰ کرتے کہ میں ابھی زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو. آپ کا دعویٰ تھا مردے زندہ ہوں گے قیامت کے دن, یہ اب بھی گل نہیں, آپ والے تو آپ پیدا ہوئے, مرنے کے بعد پھر کوئی زندگی ماننے والے تو یہ آج کا جھلا بےمان ہے نا پاگل. اللہ کے نبی کی دعوت کیا تھی؟ دعویٰ تھا کہ قیامت کو مردے زندہ ہوں گے, اور کرے گا کون؟ ہوں گے بھی قیامت کے دن زندہ, اور کرے گا بھی کون؟ اب اس پر یہ نقد بنتا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو تو ابھی لے آ پیوری کو, بابے کو ابھی لے آ. تو خدا کے بندے آپ نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ قیامت کو ہوں گے آپ کا دعویٰ نہیں, اور اپنی نسبت نہیں کرے گا کون؟ اللہ. لیکن مجھے کی عقل ہی الٹی ہوتی ہے, نقد ذرا دیکھو, نقد والے دورہ ہے قیامت پر. فاتو بس لے آؤ نجی بے آبا اینا, ہمارے باپ دادا کو ان کو زندہ کر کے لے آ تاکہ ہمارے سر میں جتیاں مارے. فاتو بے آبا اینا, لے ہمارے باپ دادا کو نجی ہمارے پاس, اور ڈنگرو دعویٰ کیا ہے اور نقد کیا ہے, یہی آج کے مشرق کا حال ہے. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر نقد کہاں پہ عبارت کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قیامت تک روح جس ہم میں نہیں, اس کا نقد دیکھو, پھر عذاب سے بات کی الو عذاب سے بات کر رہے جدا ہے, یہاں پر روح آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایسے اتوب آبا ہے نا, اس کو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی بشر ہے. سایہ کیوں نہیں؟ اچھا سایہ نہیں تھا تو نور کا سایہ نہیں ہوتا. بخاری میں تو ہے کہ فرشتوں فرشتے سایہ کرتے ہیں, فرشتے نور ہیں ان کا بھی سایہ ہے, یہ کون سی بات ہے؟ فرشتوں نے سایہ کیا آج میں بھی سایہ کیا, اور یہ کہاں سے نکالا؟ الٹا نقل, یہ الٹا نقل بزرگوں کا, فاتو بے آپ آئے نا, لے ہمارے باپ دادوں کو جن کو تم صادقین. ہاں چیلنج بھی ہے, اگر تم سچے ہو جن کو تم صادقین, یہ ہر دیوار ہم خیر ہے. اللہ نے بھی جواب نہیں دیے, یہ کوئی مقابلے میں واقعات ہے؟ دعویٰ کیا اور نقد کیا, کوئی مطابقت ہی نہیں. فرمایا ہم خیر, میرا پیغمبر یہ بہتر ہے, ہم قوم و تبا یا تبا کی قوم, تخویف دنیاوی کا آ رہی ہے. جواب حاکمانہ ہے, جواب حاکمانہ حکیمانہ جواب ہوتا ہے دلیل سے, اور حاکمانہ جواب ہوتا ہے ڈنڈے سے. جواب تو ہے کبھی حکیمانہ کبھی, ہاں چل آپ کو تجربہ ہو جائے گا, جان ہو جائے گا. کبھی جواب دیا جاتا ہے مخاطب کا منہ دیکھ گیا, کبھی حاکمانہ کبھی حکیمانہ. یہ حاکمانہ جواب ہے, ہم اہم خیر ہم قوم تبائن، نیک آدمی ضرور تھا، کعبہ کو ابدا اس نے خلاف ڈالا تھا، اور تبا کا جنا شکار ہے. تبا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تبا نام نہیں ہے، تبا کہتے ہیں یمن کے شاہوں کو، جیسے مصر کے شاہوں کا نام فرعون لقب، اور پاکستان میں بڑی دوست بڑی بےمانی کی دوست ہوتی ہے وزارت عظمیٰ. وزیر اعظم کہتے ہیں، یمن کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ تبا. یہ تبے کئی گزرے ہیں. ہاں بھائی، کہتے ہیں کہ جو کوئی تبا تھا جس نے مدینہ شہر آباد کیا تھا اور کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا تھا، یہ علماء نے لکھا یہ کوئی تبا تھا. ہاں بھائی، سارا لازمی نہیں کہ وہ ہو، کوئی اور بھی ہو. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے. کیا لفظ آیا؟ خیر. خیر کا معنی روحانی درجے نہیں، یہاں خیر کا معنی قوت، طاقت، مکان، مال، دولت، ثروت، یہ خیر ہے. خیر کا اطلاق اس پر بھی ہے. بسامہم، ہاں بھائی، قوم و قبائن، والذین من قبلہم اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. انا ہم، خیال کرنا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کیا. علت کیا تھی؟ انہم کانو مجرمین، تھے وہ پکے مشرک، آتی مجرم. ان کی ہلاکت کی علت ان کا جرم بنا شرک والا، وہ علت ان میں بھی ہے. او بزرگو، وہ علت ان میں بھی ہے. معلوم ہوتا ہے علت پہ اخذ حکم سنت اللہ ہے. کوئی نہیں سمجھے، علت سے اخذ حکم سنت اللہ ہے، اور جو اس کا منکر ہے اس پر غضب اللہ ہے. کوئی آپ نہیں سمجھے. او غیر مقلد، حمار اللہ ہے. ہاں بھائی دیکھو، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے اور قرآنی طریقہ ہے. اللہ نے جہاں پر کوئی بات کی، وہ مجرم تھے، ان کی علت یہ تھی، یہ علت ان میں بھی ہے، یہ بھی نہیں بچ سکتے. مطلب یہی تو بکا کرتے ہیں، اور یہ قرآنی طریقہ ہے. یہ کہتے ہیں جس کے آپ سے ابلیس ہے، بلاؤ ابلیس کی اولاد تو ہو، جو بکا کو کہتے ہیں. او بزرگو دوستو، ہاں ناراض نہ ہونا، کہیں بیٹھے بھی ہیں ماشاءاللہ. اگر رکا لکھو جو ہے اس کمپنی کا، جو میں نے لفظ کہے اس پر دلیل دوں گا. ہاں بھائی دیکھو، والذین من قبلہم اہلکناہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات. آگئی دلیل اور جواب حکیمانہ ہے، حکیمانہ جواب. فرمایا ما خلقنا السماوات، قیامت ضرور ہوگی، کیونکہ قیامت کا قائم کرنا حکمت کا تقاضا ہے. اور دلیل لمبی بیان کر چکا ہوں، حامی مومن بھی اسی کا طرف اشارہ ہے، حکمت پر مبنی ہے. ہاں بھائی، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کرنے والے. ہم نے تماشا نہیں بنایا، بلکہ یہ کیا ہے؟ حکمت سے بڑا ہے، حکمت سے بڑا ہے، اپنی پر حکمت ہے. اور اگر یہ جہان بنا کے ختم ہو جائے، اس کے کوئی نتیجے کا دن نہ ہو، پھر تو تماشا ہے. کوئی نتیجہ نہ نکالا جائے، پھر تو تماشا ہے. ظالم مظلوم موجود ہیں، غریب امیر موجود ہیں، صحت مند بیمار موجود ہیں، بھوکے صحت شدہ موجود ہیں، یہ تفاوت ہے. اگر یہ جہان جب تم ختم کر دیا جائے اور اس کے کوئی نتیجے کا دن نہ آئے، پھر تو لاب بنتا ہے، تماشا بنتا ہے. حالانکہ ہم نے آسمان و زمین وما بینہما کو کھیل کود، کھیل کود اور تماشا نہیں بنایا، بلکہ یہ اس کی حکمتیں ہیں. اور ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق، مگر اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے. یا اللہ وہ حق کیا تھا؟ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. حق یہ تھا کہ پکار کے لائق ہونا صرف اللہ کا خاصہ ہے. اللائق بہ، الحق کا معنی اللائق بہ، لہو کی تقدیم حضرت، پکار کے لائق ہونا، پکارے سننے کی صلاحیت لیاقت رکھنا، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اس لیے آسمان زمین کو پیدا کیا حضرت علی کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اللہ حیا عطا کرے، مولوی بے حیا ہو تو بڑا خطرناک ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر کو پتا کوئی نہیں، اکثر اس بات کو جانتے نہیں کہ آسمان زمین بنائے ادارے حق کے لیے، وہ کہتے ہیں عزیر کے لیے، عیسیٰ کے لیے، حضرت نبی پاک کے لیے، اکثرہم لا یعلمون، اکثر اس اظہار حق والی حکمت کو نہیں جانتے، اتنا یوم الفصل بھی کا تو بے شک دن فیصلے کا فلال قیامت ہے، میقاتہم اجمعین، میقات مقرر ہے سب کے لیے، یوم لا یغنی، وہ دن کیسا ہوگا، اتنی اختیار رکھتا ہوگا مولن، مولا کا معنی القریب، بس صدیق، کوئی قریبی، کوئی دوست، ہم مولن، کسی مولے کا کوئی مولا کام نہیں آئے گا، کسی مولے کو بزرگوں کوئی مولا کام نہیں آئے گا، کسی مولے کو مولا کام نہیں آئے گا، دولے کو دولا کام نہیں آئے گا، مولے کو مولا کا معنی قریبی، مولا کا معنی صدیق، دوست، فرمایا کوئی مولا نکرا ہے، اگلا مولا بھی نکرا ہے، کیا کہتے ہو علی، لکھتا جی علی مولا، علی مولا، باقی سب رولا، علی مولا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا، علی مولا، اللہ فرماتے ہیں لا یغنی مولن، مولن علی ہو یا کوئی بھی ہو، نکرا ہے سب کو شامل، نہیں کام آئے گا کوئی مولا، آج علی مولا، ولی مولا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، ہم مولن، کسی مولا کو شیعہ، ذرا برابر بھی، شیعن، ککھ جتنا بھی، لا تملک نفس النفس شیئا والامر یومئذ للہ، لا تملک نفس النفس شیئا والامر یومئذ للہ، اللہ بھی ہاتھ کنگا رکھے، مشرک نے بھی بڑا دور لگایا، قیامت کے دن عدالت کی کرسی پر علی ہوگا، ولی ہوگا، فلانا قسیم النار ہوگا، فلانا جنت تقسیم کرے گا، اور انہوں نے سمجھایا کہ نانی کا حلوہ ہے، فلانا تقسیم کرے گا، اور فلانا پیر کیوں کرے گا، فلانا یوں کرے گا، اللہ نے بھی ہاتھ رکھا، فرمایا لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی مولا کسی دولے کے لیے شیئن کوئی چیز کا مالک نہیں ہوگا، فلا ہم ینصرون، اور نہ وہ کوئی مدد کیے جائیں گے، جان قاتل سے مراد رحمت ہے، کوئی اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی ان مشرکوں پر، الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ، لیکن اس پر رحمت ہوگی جس پر اللہ رحم کرے گا، اِنَّا لَنَنصُرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وہ آ رہا ہے سورہ مومن میں، کوئی آیت ہے یہاں قائل، ہوئی ہے رحم، الرحم اللہ، سمجھ جاؤ گے یا نہیں، اِنَّهُ ہُوَ پھر آ گیا، اِنَّهُ ہُوَ، وہ اللہ ہی ہے، العزیز العزیز الغالب الذیل الغالب الذیل لا یصابی فی القدرت احد العزیز وہ غالب جس کے برابر کوئی بھی نہ ہو الرحیم معاف کرنے والا کیا مطلب ہے العزیز کافروں سے انتقام لینے پر قادر ہے الرحیم مومنوں پر رحم کرنے پر قادر ہے ان شجرہ الزقوم بے شک درخت طور کا طعام العظیم یہ کھانا ہے راکب عظیم کا یہ کھانا ہے کس کا بولتا لکھتے نہیں راکب عظیم یہ کھانا ہے العظیم کا العظیم جسم سے اور العظیم سے مراد کا پھر ہے یہ کھانا ہوگا العظیم کا اوپر لکھا ہے میں نے بتوا نہیں لگایا المراد منہ الکافر اس سے مراد کیا ہے اور بڑا گناہگار یعنی کافر العظیم خیر کل بوہلے مثل بوہل کے بول کس کو کہتے ہیں اصل مانس کیا ہے تل چٹ تل چٹ کیا ہے وہ تیل ہوتا ہے نا تیل سرسوں والا وہ بوتل میں ہو یا کسی برتن میں اس کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے نیچے تیل اوپر رہتا ہے نیچے جو آخری ہوتا ہے نا تو وہ بڑی محل کچیل ہوتی ہے وہ سارے بل میں ایک دوسرے کے ساتھ شرارت بھی کرتے ہیں وہ میل کچیل اچھی بوتل میں اور رات کو اوپر ہی لگائی جاتے ہیں مزہ لے سر کی مالج کا وہ تل چھٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے جن ہوتی ہے تل چھٹ ہماری پنجابی والے کہتے ہیں تل کے وہ تل چٹ میری تل کے اور اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اور یہ جو ہوگا کل مولے اس تل چٹ کی طرح کری ہوگا مضرو ہوگا اور دوسرا معنی تانبا پگھلا ہوا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا جتنی دھاتیں تانبا زیادہ گرمی کرتا ہے زیادہ گرم تانبا ہوتا ہے وہ گرمی میں تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا اور کراہیت میں تل چھٹ کی طرح ہوگا اس میل کچیل کی طرح ہوگا جہنم کے زخمیوں کی پیپ اس میں ہوگی لہو اس میں ہوگا اور مفتی صاحب کو کہیں گے آپ ذرا کہتا تھا کراہت کوئی نہیں مجرد کے پیچھے اب کراہت ہے کہ کل بہل یہ کراہیت آ گئی البہل اللہم لا تجعلنا منہم کل بہلے جگلی بالفضول جو جوش مارے گا جگلی جگلی کا معنی ہوتا ہے کٹوی اور کدر کا کھولنا کدر کٹوی سمجھتے ہو نا کٹوی کٹوے کٹوے کا کھولنا اس کے نیچے آگ لگاؤ وہ کٹوے کھولتی ہے اور پانی ابھرتا ہے فرمایا یہ بھی ہوگا شغلی یہ کھولتا ہوگا بالبطون پیٹوں کے اندر کھول رہا ہوگا اللہ پیٹ کو کٹوی کی طرح جہنم میں وہ پانی کھول رہا ہوگا اللہ محفوظ رکھے گی یہ چیزیں ہیں سوچنے کی یغلی بالبطون کا غلج الحمیم کا غلج الحمیم جیسے کھولتا ہے گرم پانی جس طرح وہ تل چٹ تانبا پیٹ میں کھول رہا ہوگا پھر کہا جائے گا خوشبو ہو پکڑو اس بےمان کو فاتلو ہو اور رگڑو اس بےمان کو پکڑو اس شیطان کو خوشبو ہو پکڑو پکڑو فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے پکڑو اس بےمان کو فاتلو ہو اور رگڑو اس شیطان کو الى سواء الجحیم, جہنم کے درمیان میں. فاتلو کا معنی ہے شدت کے ساتھ رسیدنا, شدت کے ساتھ. اور ہمارے جو پنجابی ہے اس کے ہی معنی بنتا ہے رگڑو. جب رگڑا جاتا ہے نا صحیح زور کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کو کھینچا جاتا ہے, تو اعتلو کا معنی اس کو رگڑو اور شدت کے ساتھ, ایسے نہ آرام کے ساتھ نہ چھت کے رکھو. یہ فاتلو ہو خزو ہو پکڑو, پھر پکڑو نہیں رگڑو. کیا حال ہوگا؟ رگڑو اس کو, فاتلو ہو اے شدت کے ساتھ گھسیٹو بےمان کو. نیچے لکھا ہے اردو میں دھکیل کر لے جاؤ, دھکیل کر لے جاؤ. یہ فاتلو ہو, کبھی دیکھے پلس کو گھسیٹتے ہوئے؟ یا کبھی دیکھو اگر آگے آ جائے نا کہتا ہے کہ ایک مفتی صاحب تقوم کا اطلاق موجودہ دور کے کیا ہے آپ بس یہ تو انداز رہے ہیں. وہاں قیامت میں جو سیتے ہیں نا وہ یہاں بھی سمجھ آ سکتے ہیں. یہ تو صرف اتنا ہے کہ قریب الفام ہو جائے سور کا درخت, جس سے وہ شیطان کے سر کی طرح, سانپ کے سر کی طرح گابے ہوتے ہیں. بعد نے اس پر معمول کیا ہے زقوم کو, لیکن یہ صرف اقرب الفام کرنے کے لیے, ورنہ وہ چیز ہی کچھ اور ہے. اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. لا عین لا اص ولا اذن سامع اص ولا یخطر علی قلب بشر. وہ فام میں اد آئے گی, اللہ محفوظ رکھے. جہنم بہت بری جگہ ہے. فاتلو ہو الى سواء الجحیم, پھر یہ جو کھیر گھسیٹنا ہے نا کھیر کے لیے, کھیر کے. اب دنیا میں کتنا بڑا پیر تھا, پکوڑ اور ادب, اور فرشتے جناب کوئی جہاں سے کھینچ رہے ہیں, کوئی ادھر اور رگڑے دے کے دے رہا ہے. فاتلو ہو, ہمارے استاد اس کا معنی کرتے تھے بلال والے کبھی کبھی ہنس کے, کہتے فاتلو ہو اس نو کھیسیاں کراؤ. اصل معنی تو یہی ہے, فاتلو ہو اس کو کھیسیاں کراؤ جہنم میں. یہ مطلب کھیسی نہیں سمجھتے آپ, وہ چھوٹا بچہ جب پیشاب کرتا ہے نا وہ بیچارہ سمجھا تو نہیں کر سکتا, وہ زمین پہ رگڑتا ہے. فاتلو ہو الى سواء الجحیم, اللہم فضل جہنم کے درمیان میں. ابھی کہا ثم صبحوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر ڈالو اس کے سر پہ عذاب حمیم کا, جلتے ہوئے پانی کا, جسے سر میں گڑبڑ تھی, یہ ساری ٹھیک نہیں تھا. نہیں سمجھ رہے آپ, کسی سر میں سارا فطور تھا, کھوپڑی سیدھی نہیں تھی. جس کے سر پر گرم پانی ڈالو, علاج کراؤ, نہ الجزاؤ من جنس العمل, الا سواء ہو گیا عذاب الحمیم. تو وہاں دہ کا زمانہ کرتا تھا, آج تجھے پتا چل رہے سکھ کیا ہے؟ سکھ ہے, بے حیا بات ہنستے کھائی ہوا. سب سے سائے کا تم کو سائے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر زنانی اگر سالن چکھے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. پتر سے زنانی تو کم چپے, ایسے روزے چھوٹے کی بات نہیں. ادھر تیرا بوزو بھی ٹوٹ جائے گا اس دکھ پر, کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں تو بوزو نہیں کھڑا ہوگا, سوچ اللہ محفوظ رکھے. ہاں اب یہ دہ کا کیا ہے؟ جہنم کے کنارے پہ بن رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ فرشتے آ گئے سور کو, تمہیں دیکھ کے دا مانا دستا ہے, اور کاڑیا تجھے میں سیکے کا معنی بتاؤں. دنیا میں ڈنڈی مارتا تھا کتاب اللہ میں بھی سیکا جی ہوتے, آج ذرا چکھنا پتا چلے سیکا ہوں گا چلے. تو ان کا تلا دیس اور پیر عزیز کا تذکرہ آ گیا. انتل عزیز, بے شک تو عزیز تھا. انتل عزیز نہیں مانا یہ, بے شک تو عزیز تھا, الکریم پیر تھا, مکرم تھا. پیروں کے احترام ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم ایسے غلط استدلال کے قائل نہیں. اب ذرا سنو, انکا انت العزیز الکریم, بے شک تھا تو وہ عزت مکرم. دنیا میں بڑی عزت ہوتی تھی تیری اور لوگ تجھے بڑا احترام سے ملتے تھے. معلوم ہوتا ہے تو مولوی ہوگا, مولویوں کا یہ لوگ تیرا بڑا احترام کرتے تھے, دنیا میں بڑی عزت کرتے تھے تیری. آج ذرا چکھنا یہاں پر اشکال ہے, ادھر جہنم چاک ادھر العزیز الکریم. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ دنیا میں عزیز کریم تھا اپنے ذہن کے مطابق, عزیز کریم تھا اپنے ذہن کے مطابق. تو اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا, تو اپنے آپ کو بڑا مکرم سمجھتا تھا. آج تیری بزرگی زہر ہو گئی دکھ. آ تیرا مقام, بندہ اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بڑا سمجھتا ہے. بنگی کھڑا تھا نا تو خلیفہ آ رہا تھا, بنگی شروع, میں خلیفہ سے ناراض ہوں. یہ اس کو بڑا ناراض ہوں. وہ پڑا ہے نہیں پڑا, آدمی اپنے اوپر بھی بھول جاتا ہے. اللہ اس بیماری سے بھی محفوظ رکھے. آدمی کے اندر جو بت ہے نا, اس کی پہلے پوجا چھوڑنی ہے. اندر والا بت ہے عجب کا, عجب والا بت اس سنم کو توڑنا ضروری ہے. اور عجب کا مطلب ہے میں بڑی شے. جب یہ آ جاتا ہے نا میں بڑی شے ہوں, وہ آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور پھر عجب کا شکار ہوتا ہے. یہ بھی عجب کی وجہ سے سارا کچھ اس نے کیا. مقصد ہے کہ اپنے گمان میں بڑا معزز تھا, اپنے طور پہ بڑا مکرم تھا. آج ساری بزرگی گئی. انت العزیز الکریم. قیامت کا دن بھی بڑا عجیب ہے, یوم تبلا السرائر. ادھر کئی بیچارے سوٹی بنے ہوئے, پیر بنے ہوئے. اللہ فرمائے سارے چکر جائے گا, سارے قرضے اتر جائیں گے. یوم تبلا السرائر بڑا عجیب دن ہے. اللہم استر عوراتنا. ہاں بھائی, ہاں دیکھو, دوسرا العزیز الکریم یہ قضیہ تحقویہ ہے. اور تحقویہ ایسے ہے جیسے بالکل جاہل کو کہو حضرت شیخ العزیز علامہ صاحب, جاہل کو. اور جو ایک دستخط نہیں کر سکا اس کو کہو قاتل. یہ اس کے ساتھ مزاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی توہین ہوگی. یہی یہ بے عزت کو کہا جا رہا ہے العزیز, یعنی بطور تحکم کے. تحکم کے یہ ان ہذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین, اشارت ہے ان المتقین, بے شک بچنے والے شرک سے. فی مقام امین, بیچ گھر امن والے کے ہوں گے. امین امن والے کے, جہاں پر ایک ہوتا ہے تناہم, ایک ہوتا ہے سبب تناہم اور ایک ہوتا ہے کمال تناہم. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک ہے تناہم, وہ لذت حاصل کرنا. ایک ہوتا ہے کمال, اس لذت میں جو چاشنی اور اضافہ ہے وہ کمال تناہم میں. اور ایک ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے, کس وجہ سے لذت حاصل ہوگی. آپ جی آ گیا آپ کا تذکرہ، ان المتقین فی مقام، وہ واحد لوگ ہوں گے، فی مقام بیچ گھر، امین امن والے کے، ان کل ما یخاف و یکرا قانون ہوں گے، نہ عقلت والوں کا خطرہ، نہ حکومت کا خطرہ، نہ اوپر سے بمباری کا خطرہ، نہ ڈرون حملوں کا خطرہ، کوئی بھی نہیں دنیا میں، اور نہ آخرت کا چنتا اور خطرہ. بستر پہ بھی سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں حساب کتاب کیا ہوگا، ڈر کا لگا ہوا تھا، لیکن آج آ گئے مقام امن میں، امین فی جنات و عیون، وصف دوم امین کے اوپر لکھا ہے وصف اول اور کمال اول، مقام کے نیچے لکھا ہے سبب تنعم میں اول، تنعم کا پہلا سبب گھر اچھا ہوگا. پہلے تو آدمی مکان دیکھتا ہے نا، مکان روٹی کپڑا پہ مکان ہے، یہاں پر پہلے مکان اچھا ہوگا، امن والا ہوگا، پرسکون، فی جنات و عیون، اور ہوگا کہاں، باغات میں، با عیون وصف دوم، نزہت مکان، مکان صاف ستھرا ہوگا. یہ نہیں کہ مکان کے اندر کے پوری دنیا جہاں کی گندگی پڑی ہے، ہوتے ہیں نا مکان، نہیں نزہت کیا ہوگی، جنات و عیون، باغوں میں ہوگا، چشمے ہوں گے، مچھر بھی کوئی نہ ہوتی. کیوں؟ دلیل بھی مقام امین، اسی لیے لایا سبزے والی جگہ پہ بڑے حشرات ہوتے ہیں، حشرات الارض، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں، سانپ ہوتے ہیں، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. مقام امین اب سمجھ آئے گا، جہاں باغات اور چشمے ہوں وہاں بہت سارے حیوانات، حشرات الارض، مودی چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا وہ مقام امن والا ہوگا، مچھر کٹر کوئی نہ ہوتی، مچھیاں بھی نہیں، سانپ بچھو بھی نہیں. اس لیے ڈرنا نہیں کہ چشمے اور سبزہ اور کہیں گے بھی دینا. امین یہ عام ہے، فی جنات و عیون یلبسون، سبحان اللہ. دنیا پہ تو ملتی کوئی یہ نہیں تھی، یہ جب صحابہ پڑھتے ہوتے ہوتے تو کتنا مزہ آتا ہوتا، جتنا آپ تو ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. یہ تو قیمت توحید کی ان کو پتا ہے نا، جن کو توحید کے لیے سب کچھ دینا پڑا ہے، ہمیں تو توحید گھروں میں مل گئی ہے. یہ تو ان کو پتا ہے، ایک صحابی کپڑے نماز پڑھتا ہے کپڑے میں، دوسرا رکھ دیتا ہے جان بوجھ کے، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے. تو ساتھ آدمی کھڑا تھا، یہ کپڑے سے ہوتے ہوں گے، انہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھی. تو میں نے کہا تیرے جیسے عام کو بتلانے کے لیے، تیرے جیسے صوفی کو میں نے بتلایا ہے کہ نبی کے زمانے میں کون ہم نے تھا جس کو دو کپڑے ملتے تھے، کپڑے ایک ملتا تھا، آج تو سب سب جوڑے ہیں جناب، اور پرائے تین تین دفعہ استری ہوتے ہیں، اور وہاں خلیفۃ المسلمین کے قمیض پر بھی 14 ڈاکیاں لگی ہوئی تھی، 14 ڈاکیاں، معمولی مسئلہ نہیں. ان کے سامنے جو ایسے آتی ہوگی تو ان کو صحیح پتا آتا ہوگا، ان کا سب کچھ لگا ہے توحید پر. وہ جو بیت المقدس سے جانے لگے، مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق، تو پتہ ہے بیت المقدس کے واقعہ میں، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں کے جو حضرات تھے آگے کتاب، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا امیر ہمیں دکھائیں. وہ جو موجودہ جہاز کا امیر تھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کے اندر تو علامتی نہیں ہے عمارت کی، انہوں نے کہا ہمارا امیر مدینے میں ہے، اگر وہ امیر آ جائے، اگر وہ امیر کوئی ہوا جس کی علامتیں موجود ہیں ہمارے پاس، تو ہم بغیر لڑائی کے سب ہی آپ کے حوالے کر دیں، نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کون ہم سے رہتا ہے. حضرت عمر چلے وہاں تھے، اور 14 ڈاکیاں لگی ہوئی تھی کپڑے میں. آج ذرا مولوی ایک کا بھی لگا کے دیکھیے، 14 ڈاکیاں. حضرت حفصہ کو کہا دیا کہ ان کو ذرا کہو دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، دشمن کے مقابلہ میں, اور لباس اچھا ہو دشمن پر رو پڑے. حضرت حفصہ نے کہا میں تو نہیں کہہ سکتی, کہتی تھی. اور ام المومنین حضرت عائشہ کو کہا گی, حضرت عائشہ کی بڑا احترام احترام تھا, انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ کی کون سا لباس پہن کے جا رہے ہیں, اچھا لباس پہن کے جائیں. حضرت عمر اسی طرح بیٹھے گھوڑے پہ, اونٹ تھا, اور وہ جو ساتھ نوکر تھا کچھ حصہ یہ چلتے وہ پیدل وہ سوار ہوتا, کچھ حصہ باری جاتی. جب بیت المقدس کے قریب گئے تو حضرت عمر کے چلنے کی باری تھی اور نوکر سواری پہ تھا, ہے محرفین کی بات, سواری پہ تھا. تو حضرت عمر سواری کی لگام پکڑ کے آ رہے ہیں اور جوتا ٹوٹ گیا, جوتے ہاتھ میں امیر المومنین کے, اور ایک ہاتھ پہ سواری کی باگ ہے اور نوکر سواری پہ ہے. جب اس حالت میں آیا تو وہ بڑا ان کا جو سکھ تھا بڑا پادری وہ آیا, اور آتے ہی اس نے حضرت عمر کے حوالے چابی اندر, آپ نے یہی علامتیں پڑھی فاتح بیت المقدس, یہ اہل چابی چابیاں حوالے کر دی. وہاں جب یہ آتی آتی ہوں گی تو وہ کچھ منظر اور ہوتا ہوگا. فی جنات وعیون, چار چار دن کے پہ آتے, اللہ فرماتے ہیں فی جنات وعیون, باغات میں ہوں گے تریا ویسن. اب دیکھو اس کا اردو میں کوئی تعبیر نہیں. اللہ فرماتے ہیں پیاسے اتر جائیں گی, توحید کی خاطر پیاسے ہو تریا لائے ویسن, وعیون یلبسونا یلبسونا پہنے کے, من سندسن باریک ریشم, من سندسن باریک ریشم, واستبرقن دوسرا موٹا ریشم, متقابلین متقابلین کیا مطلب, آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. اگر کسی مجلس میں جاؤ نا اور ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی کشمکش ہو, چکلش ہو, ناراضگی ہو, پتہ نہیں کہ بولنےوں کو بیٹھے دیکھا کرو, میٹنگ میں منظر سامنے آتا ہے جب مولویوں کی میٹنگ ہو تو جو ایک دوسرے سے نہیں بولتے نا وہ ادھر بیٹھا ہے تو یہ بیچارہ ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے, جس طرح زنانی منہ چھپا کے بیٹھی ہوگی, ادھر اس کا منہ ہے اس کا کیا. اور اگر پیار اور محبت زیادہ ہو وہ آمنے سامنے بیٹھتے, آمنے سامنے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی ان کو لذت آتی ہے, اور پیار محبت میں وہ چاشنی لوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, بڑا پیار محبت ہوگا. اور رہنے کا مزے کب ہوتا ہے کہ آپس میں کیا ہو, پیار محبت, لڑائی ہو تو پھر رہنے کا کیا مطلب. متقابلین آمنے سامنے ہوں گے محبت سے بیٹھنے والے, غزالے کا شام دنیا میں دنیا آمنے سامنے بیٹھتے, دنیا میں تو کبھی جھگڑا کر رہا ہے کہ قربانی کی کھالے فلانے مدرسے کی زیادہ کیوں ہو گئی, فلانے چندے کیوں لے گئے, فلانے کے پاس طالب کیوں زیادہ چلے گئے. دنیا میں مولویوں کا جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں چندہ دینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں کھلے اٹھنے اٹھانے پہ جھگڑا, یہ کھالے کھالے سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں موسم موقع کے, اور جہاں مولوی ناراض ہیں تو یہ ہوگا. اللہ نے فرمایا قتالے کا الامر و قتالے کا, اسی طرح ہوگا نزانا معافی صدور من غل, پیار محبت ہوگی. اچھا مکان بھی بڑا زبردست, رہائش بھی بڑی سونی زبردست, اور لباس بھی بڑا اچھا. اب کیا چیز رہ گئی, جوڑا. مکان بھی اچھا لباس بھی اچھا, لیکن جوڑا نہ ہو تب بھی مزہ نہیں آئے گا. فرمایا سب سجنا ہوں بے حور عین, سب سجنا ہوں, دنیا کے رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا, سب سجنا ہوں, اس کو رشتہ کوئی نہیں دیتا, اس کے پاس مال کوئی نہیں, رشتہ نہیں دیتے وہابی ہے مماتی ہے پانچ بیویوں کو رشتہ نہیں دینا اگر پکا رہے گی آپ سب بجناہم اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ شادی کراؤں گا سب بجناہم دنیا پہ کوئی بھی نہ دے رشتہ سب بجناہم گھبرانے نہیں غیر مقلد نہ بنے شادی کے پیچھے قادیانی نہ بننا ادھر ادھر نہ جانا سب بجناہم ہم خود شادی کرائیں گے وہ شادی کتنی شان والی ہوگی سب بجناہم میں خود شادی کرواؤں گا اور کرواؤں گا کس سے کرواؤں گا کس سے بے حور مسکین بے حور گورے رنگ والیاں ہینن چشمے آہو چشمے آہو چشمے آہو ہرنی کی آنکھ مشہور ہے خوبصورتی کی اور جہاں این عینا سے ہے اور مطلب کیا ہے موٹی آنکھوں والی موٹی آنکھیں یہ نہیں مطلب کہ جہاں سوجی ہو جاتی ہوگی موٹی آنکھوں کا مطلب آنکھوں کی سفیدی سخت سفید اور یہ کالی جگہ سخت سیاہ بلی کی طرح آنکھیں نہیں ہوگی جو کالی جگہ ہے سخت کالی ہوگی سفید جگہ سخت سفید ہوگی ان کے ساتھ شادی ہوگی غیر مقلد بڑے ناراض ہیں کہتے حنفیوں نے فقہ میں ایک شرط بڑی غلط لکھی ہے امام کے لیے دو شرطیں حنفیوں نے بڑی غلط لکھی ہے ایک لکھی ہے امامت کون کرائے گا احسن سو جاتن اور دوسری شرط لکھی ہے اکثر و عضوان یہ دو شرطیں کہتے ہیں بڑی غلط ہے ہم کہتے ہیں چلو پہلی کا تو ہم جواب دیتے ہیں لیکن دوسری کا غیر مقلدوں کو کیا نقصان ہے اور دوستو بزرگ پہلی کا ہم جواب دیتے ہیں لیکن ان کو متعین کرنا چاہیے کہ اکثر و عضوان کی ان کو کیا نقصان ہوا ہے اگر آپ کیوں نے لکھا ہے تو اتنی تکلیف کیوں ہوئی اچھا چلو وہ کہتے نہیں اس پہ تبصرے کا بات ہے جی سونی بیوی ہو سی اس کی بیوی سونی ہو چلے یہ تو گل لے دے سب بجنا ہوں گے ہوں گے اللہ نے یہ فرما دیا ہے قیامت کے دن او بڑی سونی عورت نال شادی کرا تھا ہوں انفی فقہ دے وچ لکھا کہ وہ ایپ بن گیا تو قرآن نے لکھے یہ ایپ کیوں نہیں ہم کہ یہی بزرگ آسان سو جاتا لیکن وہ ڈنگا کو پتہ ہی نہیں آسان سو جاتا یہ تکوا ہے تکوا جب اپنی بیوی خوبصورت ہوگی نا پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسری طرف نظر نہیں جاتی اور اپنی اگر بلا ہو غیر مقلدوں کی بیویوں کی طرح بھینس کی بھینس تو اب یہ باہر نکلے گا تو اس کے پانی منہ سے گر رہا ہوگا کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا اے باری بلّا اور اپنی بیوی اگر صحیح ہے خوبصورت ہے تو وہ اسی پر اتفاق کرے گا بد نظری سے محفوظ ہوگا کیسے یہ کیوں لکھا ہے آسان ہو تو جاتا ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں جس غیر مقلد کی بیوی خوبصورت ہے وہ طلاقے دے کے ہمارے حنفی طالب علم سے نکاح کرا دے اور غیر مقلد کی بیوی ایسی ہو ایسی نشان والی جب گلی سے گزرے پتہ چلے بھی حضرت صاحب کی بیوی جا رہی ہے ہاں بالکل خوبصورت عورت غیر مقلد کے پاس ہو ہی نہیں سب بجنا ہوں سمجھ آئیے جنت میں بیوی خوبصورت ہوگی یا نہیں ہوگی محمد علی لاہوری بھائی بات وہ بات ہے کہ جنت میں شادیاں ہوں گی بات ہے کرنے والی جنت میں شادیاں نہیں جیسے کیا ہے پتہ نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کیا یہ ہے کوئی اور ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا میں کہا ٹھیک ہے تیری شادی جنت میں کہاں ہوگی تیری انشاءاللہ جہنم میں ہوگی بچی تیری شادی نہیں ہماری شادی ہوگی جنت میں سبجناہم بحور عین یدعون فیہا منگوائیں گے اس جنت میں بکل پاکیات ہر قسم کے پاکیا سبجنا جو ہے نا نیچے لکھا ہے سبب تناؤ نمبر تنا ہوم نمبر کا آرم اس پر ایک بات ہے ایک قیامت کے دن نکاح ہوگا سمجھنا ہو یا بلا نکاح ملا ہوگا, صحیح قول یہ کہ نکاح نہیں ہوگا, وہ کوئی مکلف جہاں ہی نکلے, بس جوڑا ملا دیا جائے گا, تجوید جوڑا ملا دیا, اور جو اس کا جوڑا ادھر بیٹھ ہے اس کو ساتھ بھیج دیا جائے گا. نکاح احکام تکلیف کا مسئلہ ہے, سمجھنا ہو شاید مولوی خوشی ہوں گے ادھر بھی بڑے پیسے ملیں گے. زبجنا ان کے پورن عید جب ہونا پیا میں کلے پھا کیا دن آمینین, منگائیں گے اس میں ہر طرح کے پھل, آمینین بے غم ہو کر کما لے تو دنیا میں تو پھل ہضمی کا بھی تھوڑا خطرہ ہوتا ہے, لیکن وہاں جتنا بھی کھا جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں, بے غم رہے بے غم ہو کر, اور جہاں کھاتے ہیں کبھی پھر سبق بھی ہونے والا ہے, غم بہت ہوتے ہیں غم وہاں, آمینین ہر قسم سے. ہاں لا یذوقون فیہا الموت, نہیں کہیں گے سبب تنم ششم خلود, ہمیشہ رہیں گے نہیں کہیں گے اس میں الموت موت, الا الموت الاولى سوائے موت پہلی کے. یہ مطلب نہیں کہیں گے اس میں موت سوائے موت پہلی کی, یہ کون سی موت ہے بھائی پہلی کیا ہو جا بتاؤں پہلی, علامہ آلوسی کی جہاں بہترین تحقیق ہے سب سے زیادہ موت الاولی, یہ کیا ہے اشکال تو آ گیا نا ذہن میں, جنتی موت نہیں چکھیں گے مگر پہلی موت کی, پہلی موت کیا ہے موت الاولی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کانہ اریدا ان یقال لا یذوقون فیہا الموت البتہ, سمجھنی ہے بڑی عجیب بات ہے, ایذو قالا کہ اس میں نہیں چکھیں گے موت بالکل البتہ, جس کا کیا معنی کیا علامہ آلوسی نے, شابش شابش, لا یذوقون فیہا الموت الا الموت کا کیا معنی کیا البتہ تھا, البتہ تھا بالکل موت نہیں کہیں گے. فوضع الموت الاولى موضع ذالکا, کہتے ہیں کہ اصل تو البتہ تھا نا, البتہ تھا پر کیا عبارت آ گئی الا الموت تھا, اصل عبارت تھی لا یذوقون فیہا الموت البتہ تھا, البتہ تھا کی جگہ پہ کیا آ گیا الموت تل اولا, کیوں کیوں کیوں, یہ تعلیق بالمحال ہے, تعلیق بالمحال ہے کیسے, لأن الموت الماضیہ محال ذوق واقع المستقبل, لأن الموت الاولى محال ذوق واقع المستقبل, وہ جو ماضی والی موت ہے دنیا والی اس کا سیکا مستقبل میں رہنا محال ہے, وہ آئی اور گئی, فہو من باب التعلیق بالمحال, یہ تو باب تعلیق بالمحال سے ہے, کانہ قیلا گویا کہ کہا گیا ان کانت الموتۃ الاولی, اگر پہلے والی موت اس کا ذائقہ رہ سکتا ہے مستقبل میں تو وہ چکھیں گے, اگر پہلی والی موت کا ذائقہ نہیں رہ سکتا اور یقینا نہیں رہ سکتا تو چکھیں گے بھی نہیں, سمجھ گئے یا نہیں, خلاصہ کیا نکلا, علامہ آلوسی کہنا چاہتا ہے کہ اصل عبارت تھی کہ جنت میں موت ہی نہیں چکھیں گے, لیکن اس کی تعبیر کی الا موت عدل اولا کے ساتھ کیوں کی, یہ تعلیق محل بالمحال کے قبیلہ سے ہے, اور مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ پہلے والی موت اس کا ذائقہ جیسے مستقبل میں باقی رہنا محال ہے, اسی طرح وہ موت کا ذائقہ چکھنا بھی محال ہے, وہ باقی کوئی نہیں ہے, وہ تو موت دنیا میں آئی اس کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا, موت آ گئی ذائقہ ختم, اس موت کا ذائقہ مستقبل میں باقی کوئی نہیں, تو اس کو بھائی اگر رہ سکتا ہوتا تو چکھتے, لیکن وہ باقی رہا نہیں تو چکھیں گے کیسے, یہ تعلیم پھر محال کے قبیلہ سے ہے. ہاں سمجھ آ جائے سب بھی ٹھیک, نہ آئے سب بھی مسئلہ نہیں ہے, الاولی وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بتائیں گے بچیں گے بچائیں گے ان کو عذاب الجحیم، یہ بھی بڑی نعمت ہے، جہنم سے بچ جانا، بچا دیں گے، فضلاً من ربکا، فضلاً من ربکا، یہ فضلاً من ربکا کہاں لگ رہا ہے؟ فضلاً من ربکا کہاں لگ رہا ہے؟ آپ تو سمجھیں گے سبب جناب کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ سبب جنت کا بیان ہے، جنت کیوں ملے گی؟ سبب فضلاً من ربکا، یہ اللہ کے فضل سے ملے گی، مہربانی سے، جتنی بے اللہ یتغمدنی اللہ برحمتہ، جنت عمل سبب تو ہے لیکن جنت کا حقیقی سبب ہے فضلاً من ربکا، تیرے رب کا فضل، کئی صوفی رہ جائیں گے، کئی گناہ گار تو ظاہر ساری زندگی گناہ کیے اور آج کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کئی بڑے بڑے سوپر پیٹے روکے ہوئے ہوں گے، یہ تو ہے نا فضلاً من ربکا، ہوں گے نا ایسے، اور یار ایسے موبائل بھی ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جائیں گے نا، آگے ہوں گے رنجو خان ہو رہی، مرزا قادیان ہو رہی، یہ ہوں گے، ہاں دیکھے نا، بڑا توحیدی بنا ہوا تھا، آیا تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہے، بڑا تو ہمارے ساتھ ہے، بڑی توحیدیں بیان کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے اخرجوا اخرجوا، نکالو اس کو نکالو، مجرم خوش ہو رہے ہیں، نکالو اس کو جہنم سے، مجرموں کے تانے کی وجہ سے توحیدیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا، ہاں بھائی فضلاً من ربکا، فضلاً من ربکا، اپنا فضل ہی کرے عمل تو کوئی نہیں، فضلاً من ربکا، فضل ہے تیرے رب کا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بڑی، یا کسی دان رکھی ہوئی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بیل ہے میرے پاس اور ساری زندگی ان کے گوبر میں گزارتا ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، چار ٹریکٹر ہے، اللہ کا فضل ہے، ساری دنیا کا چور چکاری ڈاکا سود کٹھا کیا، کوٹھی بنائی، اور اس نے کہا ہاضا من فضل ربی، ہاضا امر نامراد اس کے لئے ہاضا من فضل ربی، ہاں سارا حرام کا مال کٹھا ہے، اور یہ ہے فضلاً من ربکا، فضلاً من ربکا، ذالک هو الفوز العظیم، فإنما ہے قرآن سکارا ہے سورت گئی، انما تیرا پیغمبر سارا مسئلہ انما ابتدا سورت کے متعلق ہے، انما ہم نے قرآن اتارا برکت والی رات میں، مسئلہ لے آیا، انہو ہو بسمی، اور یہ مسئلہ میرا پیغمبر جب کرنا ہو بے لسانے کا، ہم نے آسان کر دیا تیری بولی میں، تیری زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کرتے ہوں، پر تاکہ وہ انتظار کر، تخویف دنیا بھی ہے، انہم مرتقبون، آپ کی جو چار گھنٹے میں بیان ہی ہے وہ کافی اچھا ہے،